नमस्कार, मैं सूरज अरोर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि 3 अध्याय अभी तक हम समाप्त कर चुके हैं, ये हमारा अगला अध्याय नंबर 4 है और पुस्तक का नाम है हमें विद्युत के बारे में कैसे पता चला, विद्युत कहानी। इस पुस्तक के लेखक हैं आइज़ैक एसिमोव। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया गया है सत्येंद्र कुमार जैन के द्वारा और अध्याय नंबर 4 का नाम है ऋणात्मक एवं धनात्मक। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, ऋणात्मक एवं धनात्मक। विद्युतीय प्रयोगों की सूचना अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनी पेंसिल्वेनिया पहुंची। पेंसिल्वेनिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक अमेरिकन ने इंग्लैंड से एक लेडेन जार प्राप्त किया। उसे आश्चर्य हुआ कि विद्युत द्रव कहां से आया। यदि कोई कांच की छड़ को रगड़ता है और इसको विद्युत से भरता है तो क्या द्रव इसके उस हाथ से आया जिसने कांच की छड़ को रगड़ा था? और फिर हाथ में विद्युत द्रव कहां से आया, क्या हुआ धरती से आया? फ्रैंकलिन ने इसका परीक्षण करने की सोची। इसके लिए उसने एक व्यक्ति को मोम के एक बड़े टुकड़े पर खड़ा किया। मोम कुछ अलग था, अतः जब तक व्यक्ति ने मोम वायु के अतिरिक्त कुछ और नहीं छुआ, विद्युत का कुछ भी अंश उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। मोम के ऊपर खड़े हुए व्यक्ति ने कांच की छड़ को लेकर पहले की भांति रगड़ा। कांच की छड़ विद्युतमय हो गई तथा इनके हल्के पदार्थों को आकर्षित किया। विद्युत कहाँ से आई, वो स्वयं व्यक्ति से आई होगी। उसमें विद्युत हर समय विद्यमान रही होगी परंतु किसी कारण से प्रदर्शित नहीं हुई होगी। जब उसने कांच की छड़ को रगड़ा, विद्युत का कुछ अंश उस छड़ में प्रवेश कर गया, परंतु उसमें विद्युत का क्या रोल रहा जिसने विद्युत द्रव ने छड़ में प्रवेश किया वह उस व्यक्ति ने खो दिया। इसका उस व्यक्ति पर क्या असर हुआ? इस विषय पर आगे परीक्षण के लिए फ्रैंकलिन ने मोम के दूसरे गुटके पर अन्य व्यक्ति को खड़ा किया। पहले व्यक्ति ने विद्युत में कांच की छड़ से दूसरे व्यक्ति को छुआ, विद्युत द्रव दूसरे व्यक्ति में भर गया तथा वह विद्युतमय हो गया। पंख उससे चिपक गए। यदि उसने अपनी उंगली किसी चालक के पास रखी तो चिंगारी निकली। तत्पश्चात वह विद्युतमय नहीं रहा और अनाविष्ट हो गया। परंतु पहले व्यक्ति का क्या हुआ जिसने विद्युत द्रव को दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कराया? वह पहला व्यक्ति भी विद्युतमय हो गया था तथा पंखों को आकर्षित कर रहा था, उसको भी चिंगारी के साथ अनावेशित किया जा सकता था। साथ में यह भी निकला कि दोनों व्यक्तियों के पास भिन्न भिन्न आवेश थे। दूसरे व्यक्ति के पास, जिसको कांच की छड़ में विद्युतमय किया गया था, डूफे द्वारा विचारित कांच विद्युत द्रव था। पहले व्यक्ति के पास रेजिन विद्युत द्रव था। फ्रैंकलिन को लगा कि प्रत्येक वस्तु में पहले से ही कुछ मात्रा में विद्युत द्रव रहता है, परंतु वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि अभिद्युतमय हो। वह कुछ भी आकर्षित नहीं करता। रगड़ के कारण कुछ विद्युत द्रव वस्तु से दूर निकल जाता है या कुछ उसके अंदर रगड़ा जाता है। वह वस्तु में विद्युत द्रव या तो सामान्य से अधिक होगा अथवा सामान्य से कम होगा। दोनों ही स्थितियों में वह ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कि उसके पास विद्युत आवेश हो। यदि वस्तु के पास सामान्य से अधिक विद्युत द्रव है तो फ्रैंकलिन ने कहा कि यह धनात्मक आवेश है, और यदि वह वस्तु के पास सामान्य से कम विद्युत द्रव है तो यह ऋणात्मक आवेश है। यदि दोनों वस्तुओं में प्रत्येक के पास धनात्मक आवेश है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यह इसलिए क्योंकि प्रत्येक के पास पर्याप्त से अधिक विद्युत है तथा प्रत्येक के लिए और विद्युत की कोई उपयोग नहीं है। यदि दोनों के पास ऋणात्मक आवेश है तो वे एक दूसरे से दूर हटते हैं। यह इसलिए क्योंकि प्रत्येक के पास पर्याप्त से कम विद्युत है और तब कोई भी एक दूसरे को विद्युत नहीं देगा। यदि एक वस्तु के पास धनात्मक आवेश हो तथा दूसरे के पास ऋणात्मक आवेश हो तो स्थिति बिल्कुल भिन्न होगी। धनात्मक आवेश वाली वस्तु के पास अतिरिक्त विद्युत द्रव होता है जो वह दे सकती है, जबकि दूसरे के पास विद्युत द्रव की कमी होती है, अथवा दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और जब वे छूती हैं धनात्मक आवेशित वस्तु से विद्युत द्रव ऋणात्मक आवेशित वस्तु में प्रवेश करता है। तत्पश्चात प्रत्येक के पास विद्युत की उचित मात्रा होगी तथा उनमें से कोई भी आवेशित नहीं रहेगा। दोनों विपरीत आवेश एक दूसरे को बेअसर कर देंगे। फ्रैंकलिन ने इसका निरीक्षण किया। उसने एक व्यक्ति से कांच की छड़ रगड़वाई तथा इस छड़ से उसने दूसरे व्यक्ति को छुआ। अब एक के पास अत्यधिक विद्युत द्रव था जबकि दूसरे के पास अत्यंत कम था। दोनों विद्युत से आवेशित थे। एक के पास धनात्मक आवेश था तथा दूसरे के पास ऋणात्मक आवेश था। उसने उन दो व्यक्तियों से अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़ने के लिए कहा तथा उनकी उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोर से पकड़वाया। जब उन्होंने ऐसा किया तो विद्युत द्रव एक से दूसरे में प्रवेश कर गया। क्योंकि दोनों विद्युत से आवेशित थे उनकी उंगलियों के बीच एक चमत्कार चिंगारी निकली। दोनों व्यक्तियों की उंगलियों में झनझनाहट हुई। उसके बाद कोई भी व्यक्ति विद्युतमय नहीं रहा तथा उनका आवेश बेअसर हो गया था। अब प्रश्न यह था कि किस प्रकार का विद्युत आवेश धनात्मक तथा किस प्रकार का ऋणात्मक। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच में या तो सामान्य से अधिक विद्युत आई या सामान्य से कम आई। फ्रैंकलिन के पास इसकी पुष्टि का कोई रास्ता नहीं था, अतः उसने सिर्फ अनुमान लगाया। फ्रैंकलिन ने निर्णय लिया कि रगड़ने के पश्चात कांच में सामान्य से कम विद्युत द्रव था, इसलिए उसमें ऋणात्मक आवेश था। इसका अर्थ यह हुआ कि रेजिन की छड़ में दूसरे प्रकार का आवेश था तथा उसमें धनात्मक आवेश था। सभी अन्य विद्युतीय आवेशों की तुलना रेजिन एवं कांच के आवेशों की से की गई। उसने व्यवहार के अनुसार ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश वर्णित किए गए। विद्युत द्रव के व्यवहार को समझने के पश्चात फ्रैंकलिन लेडेनजार की कार्यशैली को स्पष्ट कर सका। जब किसी पदार्थ की साधारण छड़ को रगड़ा जाए तो वह ऋणात्मक अथवा धनात्मक आवेश ही ग्रहण करेगा। जितना अधिक ऋणात्मक आवेश छड़ में भरा जाएगा उतना ही और अधिक भरना कठिन हो जाएगा। ऐसा करते रहने के पश्चात जितना संभव हो उतना ही आवेश संग्रहित हो पाएगा। परंतु लेडेन जार में कांच के एक ओर धातु का लेप ऋणात्मक था तथा दूसरी ओर लेप में धनात्मक आवेश था। उन दोनों के बीच में कांच ने दोनों आवेशों को एक साथ आने तथा निष्प्रवाहित होने से रोका। ऋणात्मक आवेशित लेप दूसरे धनात्मक आवेशित को आकर्षित करता रहा, अतः धातु के लेपों पर कुल आवेश उतने ही आकार के अन्य पदार्थों के विद्युतीय आवेश से अधिक हो सकता था। इसके बाद फ्रैंकलिन ने लेडेन जार के अनावेशित होने पर निकली हुई चिंगारी के विषय में विचार किया। फ्रैंकलिन ने इसको मेघ गर्जन के साथ बिजली वाले तूफान में चमकने वाली बिजली से के समान कहा। वास्तव में बादलों की गर्जन तथा बिजली क्या है? जब बिजली वाला तूफान उमड़ रहा था तो शायद बादल एवं पृथ्वी ने एक बड़े लेडन जार के समान व्यवहार किया। शायद बादलों में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ तथा पृथ्वी में धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, अथवा उसका उल्टा हुआ। उन दोनों के बीच विद्युतमान वायु ने कुचालक का काम किया। जब बादल और वायु में पर्याप्त आवेश एकत्रित हो गया तो अनावेशित होने के लिए जोर इतना अधिक हो गया कि विद्युत द्रव ने अपना रास्ता वायु के माध्यम से बना लिया। इसके कारण एक अत्यंत शक्तिशाली चिंगारी निकली जिससे हम बिजली का कड़कना कहते हैं तथा अत्यंत शक्तिशाली चिटकन को गर्जन कहते हैं। आवेशित होने के पूर्व एकत्रित हुए आवेश की मात्रा अत्यंत अधिक थी। इस कारण से अनावेश भी अत्यंत अधिक था। यदि कोई मकान इतनी मात्रा के विद्युत द्रव को अनावेशित करे तो उसकी गर्मी मकान को जला देगी। यदि कोई मानव इसको अनावेशित करे तो उसके प्रभाव से वह मर भी सकता है। जून 1752 में फ्रैंकलिन ने अपनी कल्पना के परीक्षण के लिए तूफान और बिजली कड़कने के समय पतंग उड़ाने का विचार किया। उसने पतंग की लकड़ी के फ्रेम पर धातु की एक नुकीली छड़ बांधी तथा उस छड़ से एक लंबी डोरी बांधी। उसने डोरी का एक टुकड़ा पतंग को संभालने वाली चरखी से जोड़ दिया। डोरी के निचले छोर पर उसने एक धातु की चाबी लटका दी। यदि बादलों में विद्युत होगी तो वह पतंग पर लगी हुई धातु की छड़ में प्रवेश करेगी तथा गीली डोरी के माध्यम से नीचे होती हुई चाबी तक प्रवाहित होगी। उसने इस प्रयोग को अपने ऊपर नहीं करना चाहा क्योंकि विद्युत का झटका उसे मार भी सकता था। तो इससे बचने के लिए उसने यह प्रयोग अपने ऊपर नहीं करा। अतः उसने एक रेशम की डोरी को पतंग संभालने वाली डोरी से जोड़ दिया और उसने रेशम की डोरी को पकड़ा। जब तक रेशम सूखा होगा तब तक विद्युत उसमें प्रवाहित नहीं होगी। पतंग उड़ाते समय वह अत्यंत सावधानी के साथ छप्पर के नीचे खड़ा रहा। बात हुआ क्या, वास्तव में बिजली वाले तूफान में पतंग उड़ाना अत्यंत खतरनाक है तथा ऐसा करते हुए कई व्यक्ति मर भी गए हैं, अतः ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचा। जब तूफानी बादल इकट्ठे हुए तो कुछ क्षण बाद फ्रैंकलिन ने ध्यान दिया कि पतंग की डोरी के रेसे इस तरह हटे हुए खड़े थे जैसे उन सभी में समान विद्युत आवेश हो। सावधानी के साथ फ्रैंकलिन ने अपनी उंगली को डोरी के निचले छोर पर बंधी हुई चाबी के निकट रखा। चाबी से उसकी उंगली की ओर चिंगारी निकली और उसे झटका लगा। यह झटका उसी तरह का था जैसा कि उसे प्रयोगशाला में विद्युत द्रव के अनावेशित होने पर लगा था। वह अपने साथ एक अनावेशित लेडन जार भी लाया था। उसने जार की पेतल की छड़ से चाबी को छुआ तथा जार का परीक्षण किया। जार का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसे विद्युतमय कांच की डोरी से जार को छूने पर होता था। फ्रैंकलिन ने सिद्ध किया कि कड़कती बिजली एक विद्युत चिंगारी ही है। उसने यह भी सिद्ध किया कि बादलों में उत्पन्न विद्युत तथा प्रयोगशाला में बनाई गई विद्युत एक समान है। फ्रैंकलिन ने कुछ और भी किया। सन 1747 में उसे जो लेडन जार मिला था उसने उसके साथ ही प्रयोग किए थे, परंतु अब उसने एक सिरे पर गुड़थल पीतल की छड़ के साथ नुकीली छड़ का उपयोग किया। इस बदलाव के बाद लेडन जार को अनावेशित करना सरल था। अत्यंत पेनी सुई ने लेडन जार को अनावेशित करना इतना सरल कर दिया कि उसको आवेशित करना ही अत्यंत कठिन हो गया। लेडन जार में जितना भी आवेश भरा हो वह सुई के माध्यम से होता हुआ बाहर चला जाता था। फ्रैंकलिन ने दर्शाया कि बिजली और पृथ्वी मिलकर एक बहुत बड़ा लेडन जार बनाते हैं। तो क्या तूफान के समय निकली नुकीली बिंदु बादलों तथा पृथ्वी को भी आवेशित कर देगी? उसने एक नुकीली छड़ को एक मकान की छत पर रखा तथा तारों द्वारा इसको जमीन से जोड़ दिया। ऐसा करने पर मकान तथा उसके आसपास के क्षेत्र कभी भी अधिक आवेश एकत्रित नहीं कर पाएंगे। जितनी तेजी से आवेश एकत्रित होगा उतनी तेजी से बाहर निकल जाएगा, अतः वहाँ प्रबल अनावेश कभी नहीं होगी। इस तरह से मकान कभी भी बिजली से गिरने पर नष्ट नहीं होगा। पतंग के प्रयोग के एक वर्ष पश्चात 1753 में फ्रैंकलिन ने दुनिया को बताया कि किस तरह मकान पर बिजली की छड़ को लगाया जा सकता है। उसके बाद अमेरिका एवं यूरोप की सभी बस्तियों में लोगों ने मकानों के ऊपर बिजली छड़ लगानी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार पहली बार विद्युत के ज्ञान का व्यापक उपयोग हुआ। तो यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 4 समाप्त होता है। धन्यवाद। हम मिलेंगे पुस्तक के नए अध्याय नंबर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय। अध्याय नंबर 5 का नाम है बैटरी एवं जनरेटर। ओके, बाय।